Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda został przyjęty przez papieża na audiencji w Watykanie. Wkrótce odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Jest zgoda unijnych krajów na limity połowowe na Morzu Bałtyckim. Prezydent Andrzej Duda został przyjęty przez papieża Franciszka na audiencji w Watykanie. Blisko półgodzinna rozmowa dotyczyła sytuacji w Polsce, przyszłości Europy, problemów migracji oraz świętego Jana Pawła II. Padło też zaproszenie dla Franciszka do złożenia wizyty w Polsce. Prezydent zaproponował, by papież przyjechał do Polski w przyszłym roku. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, no dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Jak relacjonował Andrzej Duda, Franciszek chwalił politykę prorodzinną polskich władz, w tym program 500+. Podczas spotkania mówiono też o przyszłości Europy. Prezydent twierdził, że wspólnota europejska powinna powrócić do swych korzeni. Ojciec Święty wspominał kanclerza Adenauera, ja mówiłem o Schumannie, o de Gasparim, o tych ideach. One wyrastały z pnia judeo-chrześcijańskiego. Nie zabrakło też wspomnienia świętego Jana Pawła II. Jutro przypada 40. rocznica rozpoczęcia jego pontyfikatu. Cały czas ojciec święty Jan Paweł II, nasz papież, tutaj wraca. I dla mnie jako Polaka, dla kogo Jan Paweł II był absolutną postacią i absolutnym wzorem, no to także jest niezwykle dla mnie miłe. A jutro polska para prezydencka weźmie udział w uroczystej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Z Watykanu Karol Darmoros, Polskie Radio. Wkrótce odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował o tym w Luksemburgu. One się odbędą w najbliższych tygodniach pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel i premiera Mateusza Morawieckiego. Liczymy na dobre rozmowy i zacieśnianie współpracy. Szef polskiej dyplomacji poinformował o tym, że gdy został zapytany o wybory w Bawarii, zaznaczył, że wyniki wyborów do tamtejszego Landtagu nie wpłyną na nasze relacje z Niemcami. Chadecka CSU, siostrzana partia CDU, kanclerz Angeli Merkel, choć wygrała wybory, to straciła bezwzględną większość. Jest zgoda unijnych krajów na limity połowowe na Morzu Bałtyckim w przyszłym roku. Decyzję podjęli ministrowie do spraw rybołówstwa 28 krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Uzgodniono, że połowy dorszy na wschodnim Bałtyku, gdzie łowią głównie polscy rybacy, w przyszłym roku zostaną ograniczone tylko 15%, choć proponowano, by te redukcje były wyższe. Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa powiedziała, że Polska poparła porozumienie mimo wątpliwości, bo nie miała w tej sprawie wsparcia innych stolic. Po raz kolejny ogromne zaskoczenie Szwecją i innymi państwami z podejściem ekologicznym i po raz kolejny to zaskoczenie, że Polska jest bardziej ekologiczna niż pozostałe państwa i na pewno, jeżeli chodzi o Bałtyk, my teraz jesteśmy liderem tej ekologii i tak jesteśmy postrzegani. Jeżeli się myśli Polska, to się myśli okresy ochronne. Tutaj nie mieliśmy żadnego poparcia, jeżeli chodzi o okres ochronny przy dorszu zachodnim i właściwie żadnej siły głosu poza wyrażeniem werbalnego sprzeciwu. No, na Radzie zdecydowano też m.in., że połowy śledzi na Bałtyku Zachodnim zostały zmniejszone o 48%, a na wschodnim o 26%. Kwoty połowowe łososi pozostały bez zmian. Tak jak w Madrycie, tak i w Warszawie można szybko zbudować metro, twierdzi Patryk Jaki. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy spotkał się dziś z byłym burmistrzem Madrytu, za którego rządów w stolicy Hiszpanii oddano do użytku prawie 50 km nowych linii metra. Jaki zaznaczył, że dzięki dzisiejszej technice zarówno warunki geologiczne, jak i inne uwarunkowania w większości nie stanowią przeszkody przy rozbudowie metra. Dodał, że choć budowa może być uciążliwa dla mieszkańców, nowe linie metra są w Warszawie potrzebne. Burmistrz Madrytu powiedział mi o tym, że gdyby nie to, że podjął wcześniej decyzję o tak szybkim rozwoju metra, to dzisiaj Madryt byłby kompletnie zakorkowany, kompletnie zasmogowany, czyli byłby w takim miejscu, w którym dzisiaj jest Warszawa. Dlatego ja, proszę Państwa, jeszcze raz chcę powiedzieć i przy okazji przypomnieć swoją obietnicę. Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to od razu przystąpię do budowy trzeciej i czwartej linii metra i będę to robił w tempie takim, jak widzieliśmy w Hiszpanii, ponieważ skoro w Hiszpanii się da, w Bułgarii się da, to tym bardziej powinno się dać w Warszawie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił przed południem, że czeka na efekty wizyty Patryka Jakiego w Madrycie. Mnie to dziwi, że w tych ostatnich kilku dniach kampanii Patryk Jaki zamiast spędzać czas na ulicach Warszawy i rozmawiać z warszawiakami, wybrał się na wycieczkę do Madrytu. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, ich druga tura jest zaplanowana na 4 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport. Tomasz Gorazdowski. W Lidze Narodów dziś super ciekawe spotkanie w Sewilli. Hiszpania grała z Anglią, no i specjalnie nie pograła. Przegrała 2-3. Gole dla gospodarzy zdobyli Paco i Ramos w 97 minucie, a dla Anglików 2 Sterling i jednego gola strzelił Rashford. Zacięte, ciekawe spotkanie, 6 żółtych kartek, ale bez czerwonej. W innym ciekawym meczu Islandia przegrała 1-2 ze Szwajcarią. Była dziś też pierwsza po mundialu wygrana na Chorwacji. W towarzyskim spotkaniu reprezentacja Chorwacji wygrała 2-1. No, z potęgą, potęga to nie była, bo wygrała 2-1 z Jordanią. Litwin Valdas Ivanauskas został trenerem grających od tego sezonu w Ekstraklasie piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. Zastąpił Dariusza Dudka, który przed tygodniem zrezygnował z pracy, a wczoraj objął pierwszoligowy, dzisiaj w zasadzie pierwszoligowy GKS Katowice. Grali siatkarze. Ciekawe spotkanie rozegrano w Bydgoszczy, gdzie Chemik niespodziewanie wygrał ze Skrą Bełchatów 3-2. Zespół Jakuba Bednaruka rozkręcał się z seta na set. Już w czwartym secie siatkarze Chemika nie wykorzystali 4 piłek meczowych, no ale wygrali 5 set i cały mecz. To będzie kolejna okazja do zarobienia super milionów dolarów. Nurmagomedov chce stanąć w ringu przeciwko samemu Floydowi Mayweatherowi. Rosjanin po pokonaniu Conora McGregora zamierza teraz spróbować swoich sił w boksie. Mayweather jeszcze nie odpowiedział na wyzwanie, ale pewnie odpowie. Setki milionów dolarów nie leżą na chodniku, one w ich przypadku leżą na ringu. A skoro o pieniądzach, to jeszcze o marketingu. Albo to kaczka dziennikarska, albo Tony Rallis, menadżer Usaina Bolta, najszybszego człowieka w historii, w wywiadzie dla telewizji ESPN potwierdził, że Usain otrzymał ofertę z klubu piłkarskiego z południa Europy. Usain zaczął grać w piłkę, od kiedy przestał biegać. Dawał sobie radę całkiem, no ale żeby aż tak, bo ten klub, o którym mowa, to podobno AC Milan. A FC Barcelona szuka zastępstwa dla Luisa Suareza i tym zastępstwem jest podobno Krzysztof Piątek, który robi furorę w Serie A. Polak jest faworytem z powodu rozsądnej ceny, tak tłumaczy gazeta. Wygląda to jednak na jakąś kolejną bajkę. No i na koniec jeszcze o pieniądzach i piłce, jak donoszą angielskie gazety. Mohammed bin Salman, następca tronu Arabii Saudyjskiej, chce kupić Manchester United. Nie powinien mieć większych problemów. Jego rodzina posiada majątek o wartości 850 miliardów funtów. No i wtedy w Premiership mogłaby rywalizować z Manchesterem City, którego właścicielami są Katarczycy. Pytanie tylko, czy rodzina Glazerów, która posiada Manchester United, zechce klub sprzedać. W nocy jutro pogodnie, na zachodzie i w Sudetach porywisty wiatr, nad ranem na wschodzie mglisto, 3 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, 14 na południowym zachodzie, na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w dzień w Augustowie 18 stopni, w Rzeszowie 20, w Warszawie i Szczecinie 21, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarnia Świat Książki. Patroni medialni Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W ubiegłym tygodniu, 8 października, dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Piotra Pawłowskiego, absolutnie wyjątkowego człowieka. Był nie tylko założycielem i prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, był pomysłodawcą i twórcą wielu ogromnych przedsięwzięć, nowatorskich inicjatyw na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w Polsce. Dziś przypomnimy Państwu tę niezwykłą sylwetkę. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o 11. ogólnopolskiej konferencji wolontariatu hospicyjnego pod hasłem Darmo dostaliście, darmo dawajcie, która wczoraj zakończyła się w Radomiu. I jeszcze zaproszenie Centrum Myśli Jana Pawła II zmienia przestrzeń miasta w Galerię Sztuki w ramach projektu Sztuka w Drodze. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but

To właśnie taka bardzo znamienna wypowiedź Piotra Pawłowskiego. Nie zastanawianie się nad tym, co było, ale nad tym, co jest teraz i co będzie. Czy pamiętają Państwo swoje pierwsze spotkanie z Piotrem Pawłowskim? Tak. I muszę powiedzieć, że również ta wypowiedź to jest taki dowód na to, że Piotr miał fantastyczne poczucie humoru. To w ogóle była bardzo ważna część takiej relacji z Piotrem. Ja poznałam Piotra na takiej konferencji, gdzie był bardzo program skondensowany i organizator powiedział, a o godzinie 6 zapraszam na jogging. I nikt się na ten jogging nie chciał zgłosić o tej 6 rano. I tak pierwszy raz, kiedy zobaczyłam Piotra, to on właśnie podniósł rękę i powiedział, to ja z tobą pojadę. Może będę drzemał, ale przynajmniej nie będziesz sam. No i dla mnie to był niezwykły moment, bo oprócz tego, że było w tym mnóstwo poczucia humoru, że dla mnie to było też taki, to było takie oswajające, że osoba z niepełnosprawnością sama śmieje się, sama robi żart wokół tego. To było coś bardzo ważnego. Ja nie miałam wtedy świadomości, że tak można. A jednocześnie taka solidarność w tej wypowiedzi była bardzo ważna. To, że Piotr nie chciał, żeby ktoś, kto wymyślił jogging o 6, co pewnie było słabym pomysłem, był sam, więc się zgłosił. I dla mnie to było niezwykłe spotkanie i duża lekcja od razu. Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Ja Piotra znam od 30 lat, tak dobrze. Zaczynaliśmy w aktywnej rehabilitacji, tak można powiedzieć. On był uczestnikiem pierwszego obozu aktywnej rehabilitacji, który odbył się w sierpniu 1988 roku w Lublinie, a ja byłem wolontariuszem i miałem i tę przyjemność, ale tak bardzo bliskiego poznania, dlatego że między innymi do moich obowiązków należała właśnie opieka nad uczestnikami. Ten obóz był akurat specyficzny, dlatego że uczestnicy z góry i tak samo Piotr tam trafił, zostali tak dobrani z myślą o tym, żeby coś stworzyć. Piotr już wtedy reprezentował dosyć duży potencjał i oczywiście później to rozkwitł w integracji. Natomiast rzeczywiście nie tyle, że poszukiwał, ale no, był osobą bardzo twórczą. Co do poczucia humoru, to oczywiście bardzo ważne. Ja wiem, ta wypowiedź Piotra, w zasadzie o Piotrze już nic więcej nie należy mówić, dlatego że powiedział o sobie przed chwilą. I to jest no, pełna charakterystyka, czyli był osobą, która miała otwartą głowę, zawsze taki był, nigdy nie narzekał. Był męczący oczywiście. Nie będę używał słów takich, nie są takie popularne słowa na osoby takie bardzo męczące, dlatego był pedantyczny w tym, co robił, był wymagający w związku z tym wobec siebie, ale również wobec innych i to rzeczywiście jako pracodawca na pewno był bardzo pewnie trudną osobą. Natomiast był osobą, która nie narzekała na swój stan. Czy można powiedzieć, że on swoją słabość przekuł w ogromną siłę? Tak, on o tym mówił oczywiście, że tutaj no, niewiele osób sobie zdaje sprawę, jak wygląda życie osoby po urazie. Jako młody chłopak, 16-letni, z dnia na dzień stracił władzę w czterech kończynach praktycznie. No i pierwsze miesiące, pierwsze lata to jest sufitowanie, tak? To jest tak leżenie na wznak i oglądanie po prostu, co jest nade mną. Mówimy o latach 80. zupełnie innej przestrzeni, tak? Innej dostępności. To nie jest to, co teraz, że jest dla nas naturalne, że osoby wyjeżdżają i na tych wózkach są aktywne. Piotr prawdopodobnie w ogóle nie znał przed wypadkiem takiej osoby. Także nie miał punktu odniesienia, nawet nie wiedział, z kim się ma porównać. Natomiast co jest ważne, to właśnie w tej wypowiedzi Piotra nie patrzeć za siebie, patrzeć przed siebie. To, co było, to mnie zmieniło, tak? I to jest chyba najważniejsze, co pamiętam ze spotkań z Piotrem. Panie Tomaszu, a jak wyglądało pana pierwsze spotkanie z Piotrem Pawłowskim? Do mnie jako młodego dziennikarza odezwała się integracja z propozycją pracy. No i poszedłem na spotkanie, 12 lat temu to było, z Piotrem Pawłowskim i tak sobie pomyślałem, organizacja pozarządowa to pewnie mnie nie zatrudni, no bo tam organizacje tak działają raczej skromnie. No i właśnie tu się bardzo myliłem, bo integracja zawsze była taką organizacją bardzo prężną. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Natomiast w tej chwili, znaczy wiem i wiele osób też to mówi, w tej chwili docierają do nas do integracji takie też wspomnienia z pierwszego spotkania, czy z wielu spotkań z Piotrem. Często jedno spotkanie z Piotrem wystarczyło, żeby ktoś zupełnie inaczej spojrzał na w ogóle osoby z niepełnosprawnością. Piotr był zawsze elegancki, zawsze uśmiechnięty, zawsze taki szarmancki, można powiedzieć, w stosunku do kobiet i zawsze można było porozmawiać o wielu, wielu sprawach, czym troszeczkę od samego początku istnienia integracji no, przełamywał jakiś taki, można powiedzieć, stereotyp, jak to sam mówił, takiego inwalidy pod kocykiem na wózku, bo to jest zupełnie inny obraz człowieka i wiem doskonale, i to pamiętam też z tego mojego pierwszego spotkania, że jak szef, bo tak się do niego zwracałem, szef, wjeżdżał na swoim elektrycznym wózku, to właściwie połowy rzeczy już nie musiał mówić. To jakby ten obraz człowieka, który jest pod krawatem, elegancki, w garniturze, zawsze ogolony, ja przez 12 lat nigdy nie widziałem szefa nieogolonego. To jest właściwie, każdemu się przecież zdarza, nie wiem, gorszy dzień, słabszy, nie. Nigdy. Bardzo dbał o to, jak ludzie nawet postrzegają jego i przez to też integrację. Piotr Pawłowski przez cały czas toczył walkę z różnymi barierami. Posłuchajmy. Pewne obiekty czy pewne substancje, nawet zabytkowe, można dostosować używając technologii i rozwiązań, które są no, na wyciągnięcie ręki. Znaczy jesteśmy w zupełnie innym, myślę, czasie i epoce, jeśli chodzi o dostępność, tylko myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy chcieli z tego skorzystać i jak gdyby zastosować pewne rozwiązania, bo naprawdę to oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie dostosować, ale wiele zabytków, które w chwili obecnej są kompletnie niedostępne, mogłyby być. Tylko naprawdę trzeba użyć trochę głowy, trochę chęci. Oczywiście pieniądze w tym wszystkim są potrzebne, ale myślę, że tutaj ta dostępność wyglądałaby zupełnie inaczej. Piotr Pawłowski, żeby zlikwidować bariery, stworzył bardzo dużo kampanii i różnego rodzaju projektów. Ja właściwie nie wiem, czy my będziemy tutaj w stanie wymienić chociaż połowę tych akcji. Myślę, że to też jest związane z tym, o czym pani Agata Stafiej-Bartosik nie zdążyła powiedzieć na początku, że Piotr Pawłowski był też członkiem Ashoki, był innowatorem społecznym. Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście Ashoka jest taką organizacją, która poszukuje osób, które nazywamy innowatorami społecznymi. Mamy taką daną, że te kryteria, których my poszukujemy, to spełnia jedna osoba na 10 milionów. Myślę, że Piotr spełniał kryteria przynajmniej na 38 milionów. Natomiast to, co jest ważne, to też nie tylko to, że Piotr miał wiele pomysłów, ale też, że on miał takie bardzo systemowe myślenie, że nie myślał o tym, jak zmienić jedną małą rzecz, tylko myślał, jak zmienić system. I moim zdaniem to, co pozostaje, to, co Piotr razem z zespołem, razem z osobami, które potrafił zainspirować, zmobilizować, stworzył, to są wielkie rzeczy, które tak naprawdę definiują no, właśnie ogromne systemy. Żeby podać przykład, Piotr był jednym z inicjatorów i takich architektów, może nie w sensie dosłownym, przebudowy budynku polskiego parlamentu. My mamy jeden z lepiej dostosowanych budynków, jak się pojedzie do Brukseli, to człowiek bardzo wyraźnie doświadcza, jak niedostępne są te budynki wszystkie. A my mamy bardzo dostosowane, dzięki czemu możemy mieć posłów, którzy swobodnie w miarę poruszają się w tym budynku na wózkach. To jest bardzo ważna zmiana systemowa. Nie mówię już o takich rzeczach, jak na przykład kwestia podjazdów i dostępności lokali wyborczych. To też jest coś, w co Piotr był niezwykle zaangażowany, tak jak pan wspomniał, lata 80., kiedy różne rzeczy w demokracji się rodziły. Taki pomysł, że osoba z niepełnosprawnością powinna mieć absolutnie pełen dostęp do różnych działań obywatelskich, to też było coś, co musiało być wypracowane i Piotr był tego bardzo nie tylko gorącym rzecznikiem, ale aktywnym twórcą. To jest strasznie ważne, kiedy wspominamy Piotra, żeby pamiętać, że oprócz tego, że była to niezwykle właśnie elegancka, dowcipna osoba, że był to bardzo silny lider, to też była to osoba, która stworzyła wiele rozwiązań systemowych, z których możemy dzisiaj korzystać. Ja chciałabym też tu wspomnieć takie konkursy jak Człowiek bez barier czy Lider dostępności, pokazujące i promujące tych wszystkich, którzy łamią bariery, którzy powodują, że przestrzeń u nas na przykład jest przyjazna. To jest też taka pewna filozofia działań, żeby nagradzać, a może mniej karać, bo jakby obśmiać coś można bardzo łatwo, wytknąć błąd, ale pomóc poprawić, to jest prawdziwe wyzwanie. Działań zawsze było w integracji cała masa i wciąż jest, bo tak naprawdę to wszystko kontynuujemy. Szef też był bardzo zawsze, tutaj też to chyba już padło, wymagającym szefem. To znaczy zawsze cały zespół musiał dawać z siebie więcej niż się początkowo wydawało, ale przynajmniej ja zawsze wiedziałem doskonale, że szef nigdy nie wymagał od innych więcej niż od samego siebie, a od siebie wymagał ogromnie dużo. Pracował bardzo dużo, po kilkanaście godzin dziennie. Często słyszał od wielu osób, że no za dużo pracujesz, no że odpuść, no ale ciężko jest odpuścić, jak się zaczęło tak wiele inicjatyw. Czy państwo policzyli, ile tak naprawdę było akcji, kampanii? Postaraliśmy się je tak pozbierać w takie tematyczne jakby akcje, bo tutaj to jest zarówno dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, właśnie człowiek bez barier, czyli promowanie no właśnie ludzi bez barier, osób z niepełnosprawnością, które pięknie działają na rzecz innych. To jest wielka gala integracji, czyli takie piękne doroczne spotkanie, trochę podsumowujące rok w kontekście działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce. To jest wielotysięczna publiczność, z czego ogromna część to są osoby z niepełnosprawnościami, dla których to jest często jedyne wyjście w roku, takie kulturalne czy takie oficjalne. To są działania też takie, można powiedzieć, codzienne, to znaczy przecież pierwszym działaniem kontynuowanym do dziś jest magazyn Integracja, dwumiesięcznik, który jest wydawany w 30 tysiącach egzemplarzy. To jest portal niepełnosprawni.pl, który jest prowadzony, no w tym roku obchodził 15-lecie swoje. To są centra integracja w tej chwili w trzech miastach w Polsce, gdzie można znaleźć pracę, gdzie można uzyskać poradę prawną. To jest cała masa działań i tak naprawdę można je oczywiście grupować w takie większe, mniejsze. To jest cała masa kampanii społecznych, o których już było głośno w swoim czasie. Naprawdę ogrom spraw. I sami zastanawiamy się, jak to wszystko zebrać w całość, bo tak naprawdę wydaje się z takich przemyśleń teraz, że wszystkie te działania miały jednak wspólny mianownik, czyli lepsze życie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Tutaj pani wspomniała, że wiele osób nawet nie wie, jak wiele zawdzięcza Piotrowi i jego działaniom. Kiedyś na przykład było czymś nowym, że gdzieś był podjazd. Było takim nieoczywistym. Zaskoczeniem było, że podjazd do budynku był. Teraz zaskoczeniem jest, że podjazdu nie ma. To jest taki obraz tych zmian. Posłuchajmy jeszcze Piotra Pawłowskiego. Cały czas jak gdyby jesteśmy ubodzy, jeśli chodzi o tą wiedzę, jak funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Miałem przyjaciela, który budował dom i ten dom zaprojektował w taki sposób, że ma tam wszystko dostępne, choć nie jest niepełnosprawny. Znaczy przewidział to wszystko, tak jak mówił, ten dom chce, żeby mi służył do końca życia. I takiej świadomości, myślę, nie mamy. Znaczy zatrzymujemy się na tu i teraz, na tej sprawności, którą może w chwili obecnej mamy, ale w momencie, kiedy pojawia się złamana noga czy jakaś chwilowa niedyspozycja, no to wtedy jesteśmy w stanie dostrzec, jak wielkie bariery sobie sami fundujemy, jak żyjemy i funkcjonujemy w świecie pełnym barier. I to jest, myślę, pewnego rodzaju wyzwanie dla nas wszystkich, na każdy z nas. Jeśli w momencie tutaj sobie pomyślimy przy remontowanych, przy inwestycjach, które dzieją się na naszych oczach, do których dołożymy ogromny wysiłek i spróbujemy je dostosować dla wszystkich, to naprawdę będziemy, myślę, w zupełnie innym miejscu. Tym bardziej, że w Polsce się bardzo dużo buduje. Tego musimy przypilnować. Piotr Pawłowski bardzo często mówił, że on myśli nie tylko o osobach niepełnosprawnych, ale na przykład o rodzicach, którzy mają małe dzieci w wózkach, czy też o seniorach, o tej takiej wspólnej przestrzeni przyjaznej dla każdego. Piotr rozumiał, czym jest dostępność. Rozumiał też, czym jest niepełnosprawność. Bo niepełnosprawność jest pewnym stanem, tak? To nie jest przypisane osobie. On doskonale rozumiał, zanim jeszcze żeśmy podpisali konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, czym jest niezależne życie, tak? Czym jest konwencja, czym są zapisy konwencji i tym, co rzeczywiście sprawia, że człowiek doświadcza niepełnosprawności. I między innymi bariery są tym czynnikiem. Niezależnie od tego, czy mamy orzeczony stopień niepełnosprawności, czy nie, to możemy tych ograniczeń doświadczać. Natomiast jedna rzecz jest dosyć istotna. Piotr wybrał pewną drogę życiową. On zdając sobie sprawę, zresztą mówił mi o tym, nie tylko mnie, naszym przyjaciołom, że widzi, że z jego funkcjonując tak, jak funkcjonuje po wypadku, no to nie będzie super sportowcem, ma małe możliwości takie fizyczne, natomiast ma głowę, tak? Ta głowa pozostała i ta głowa pracuje bardzo sprawnie i on ją w pełni wykorzystał, czyli wymyślił integrację, tak? Bo to jest chyba ten pierwszy krok, który zmienił go bardzo mocno. To jest początek lat 90., kiedy pomysł zaświtał, że można coś, że jest w ogóle taka potrzeba. Potrzeba informowania o problemach osób niepełnosprawnych i tak prawdopodobnie takie pomysły miało wielu. Natomiast tutaj Piotr był konsekwentny i skuteczny. Także on to zrealizował. Chyba największą zasługą jest to, że konsekwentnie też pociągnął dalej, że stał się tym, że takim prawdziwym ambasadorem osób niepełnosprawnych. Piotr Pawłowski też nie ukrywał, że te początki integracji wcale nie były łatwe i też opowiadał wiele takich anegdot dotyczących początków. No, anegdot jest bardzo wiele z życia i to na pewno powinniśmy o tym powiedzieć, dlatego że Piotr Pawłowski był żywym człowiekiem. Mówimy teraz o jako legendzie oczywiście. Jesteśmy no, jeszcze w no, ten smutny czas, dopiero tydzień od takiej strasznej informacji dla nas wszystkich. Natomiast tutaj pamiętajmy o Piotrze jako prawdziwym, żywym człowieku, który rzeczywiście miał ze swoimi oczywiście wadami, ale przede wszystkim swoimi zaletami w tym, co zrobił. Ale powiem, że był tym ambasadorem i rzeczywiście on, jego charyzma, jego pozycja nie ograniczyła się do tego tylko, że był prezesem organizacji, a on po prostu był, on pokazywał się dalej, tak? On niósł to, on rzeczywiście traktowany był już brzydko mówiąc za życia, tak? Jako taki pomnik osoby niepełnosprawnej, o taki typowy typowa osoba niepełnosprawna. Z tego też powodu był często zapraszany do wielu audycji, w wielu miejscach publicznych się pokazywał. Natomiast rzeczywiście on konsekwentnie budował właściwe widzenie osoby niepełnosprawnej, osoby, która doświadcza niepełnosprawności. Bardzo ważne jest też to, co pan powiedział, że Piotr był człowiekiem i takim ważnym przesłaniem, które wynika, jednym z wielu, które wynikają z życia Piotra, jest to, że on zaczynał z punktu minus 100. Znaczy każdy z nas może wnosić jakąś wartość, natomiast Piotr zaczął wnosić tę wartość, kiedy właściwie wydawało się, że był w sytuacji beznadziejnej i warto jest wspominać, że czasopismo Integracja, które w tej chwili jest bardzo ważnym medium, powstawało na ksero, było wysyłane pocztą i sam Piotr opowiadał, że razem z kolegą i koleżanką dopisywali w stopce wymyślone osoby, żeby było, że jest więcej ludzi w tej redakcji. To pokazuje, że absolutnie każdy może coś wnosić dobrego do swojej społeczności, do swojego otoczenia, skoro ktoś, kto tak strasznie od życia dostał po głowie, potrafił zbudować taką pozycję, żeby z tego właśnie wymyślonego pokoju redakcyjnego stać się ambasadorem, osobą zapraszaną, osobą ważną, niezwykle wpływową i właśnie polepszającą jakość życia ludzi na dużą skalę. Wasted time. W dzisiejszej audycji wspominamy Piotra Pawłowskiego. Niewiele osób właściwie wie, że miał też liczne talenty. Na przykład był stypendystą Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN. Nie tak dawno rozmawiałam z Piotrem Pawłowskim podczas pierwszej od kilku lat wystawy prac artystów malujących ustami i nogami w hali odlotów na lotnisku Chopina w Warszawie, stojąc pod obrazem jego autorstwa. Też maluję w wolnym czasie, jest to takie moje hobby, ale moje koleżanki i koledzy, którzy zajmują się tym naprawdę bardzo profesjonalnie, to uzyskują niesamowite efekty artystyczne i tym się chcieliśmy podzielić, dlatego też jesteśmy tutaj na lotnisku, by podzielić się naszą wrażliwością i trochę pomysłem na życie, bo bardzo często wydaje nam się, że utrata, nie wiem, rąk, paraliż ciała jest pewnego rodzaju końcem świata i nie ma jakiejkolwiek szanse na dalsze funkcjonowanie. My chcemy z jednej strony pokazać, że pomimo niepełnosprawności można się odnaleźć na przykład w sztuce i doskonale realizować w życiu, bo wielu z nas ma przecież, nie wiem, rodziny, dzieci, normalnie na co dzień funkcjonuje. Z drugiej strony no, chcielibyśmy, aby nacieszyły się oczy wielu podróżnych, którzy pojawiają się na lotnisku Chopina właśnie naszymi pracami, tym co robimy. Odlotowa wystawa, odlotowi artyści, myślę, że ten odlot jest tutaj, bo jak gdyby czuć tę atmosferę. Zresztą gdziekolwiek się pojawiamy, to ja nie chcę powiedzieć, że wzbudzamy podziw. Ta admiracja się pojawia na wielu ustach i wielu oczach, ale ciężka praca doprowadziła nas do miejsca właśnie, w którym jesteśmy. To trening czyni mistrza w tym momencie. Bardzo często to podkreślamy. Bo robimy to, co naprawdę chcemy, realizujemy własne pasje, ale jest to możliwe i dostępne dla każdego w momencie, kiedy ktoś po prostu chce w taki sposób realizować się w życiu. Artyści, których no, na świecie jest ponad 800, dla których to jest codzienny kawałek chleba, no, po prostu tym się zajmują. Ja jestem też dumny, że tak jak kiedyś wystawialiśmy w Muzeum Narodowym i w wielu galeriach na świecie, bo jest wiele miejsc, które nas zapraszają właśnie z naszymi zbiorami, ale to nas kręci i to jest pełen odlot, w którym uczestniczymy. Dla mnie wystawa i w ogóle malowanie jest czymś niesamowitym, co mi w życiu bardzo pomogło. Ja pamiętam, po wypadku szukałem swojego miejsca. Bardzo szybko pojawił się ołówek w ustach, później pędzel. I to malowanie, powiem szczerze, było takim fundamentem i ogromną szansą na powrót do normalności, bo znalazłem coś, czego po wypadku w ogóle nie planowałem, czego nie robiłem w ogóle przed wypadkiem, a więc dla mnie malowanie jest pewnego rodzaju frajdą. A z drugiej strony to malowanie jest, to ja bardzo dużo pracuję, bardzo dużo czasu spędzam w integracji, przy różnych projektach i jest pewnego rodzaju odskocznią, żeby móc zamknąć się z pędzlem, farbami, w ciszy, spokoju i być tylko sam dla siebie. I to jest pewnego rodzaju odpoczynek, który staram się pielęgnować od wielu lat. To no, duma ogromna. Daje pewnego rodzaju inspirację tym wszystkim, którzy myślą sobie, Jezu, to ja mam dwie ręce i nogi, a nie potrafię tak malować, muszę coś ze swoim życiem zrobić i absolutnie zmienić, skoro te osoby, które są w dużo gorszej sytuacji, potrafią cieszyć się życiem. To był Piotr Pawłowski. Ta wystawa, jak wtedy Piotr Pawłowski żartował, odlotowa wystawa, to też było jego przedsięwzięcie. Czy dużo było takich talentów, takich działań, o których państwo nie wiedzieli i właściwie się dowiadywali z biegiem czasu? To są wszystko bardzo ciekawe historie. Samo właśnie malowanie, jak malowanie ustami, co w większości ludzi wydaje się właściwie nierealne, niemożliwe, ale jeśli ktoś ma talent, no to czy trzyma pędzel w dłoni, czy ustami, czy nogą, to no, właściwie jest w stanie przelać ten swój talent na papier, na płótno. I Piotr Pawłowski miał taki talent. Zdecydowanie tak. I właściwie był człowiekiem wielu talentów. My trochę czasem jako pracownicy narzekaliśmy, że jest takim trochę wulkanem pomysłu, że nie nadążamy w ogóle za tym wszystkim. Wracał ze spotkania i już dzwonił jeszcze z samochodu. Ja notowałem 5 nowych rzeczy, że tu trzeba to, tamto załatwić, zadzwonić. Ale dlatego integracja wygląda dziś tak, jak wygląda, jako organizacja, jest prężną, rozpędzoną wręcz organizacją. właśnie dlatego, że miał 10 pomysłów na minutę. Piotr Pawłowski był też współtwórcą aktywnej rehabilitacji w Polsce. Tak, to była tak, to jedna z pierwszych jego aktywności, tak? Poza szpitalem, gdzie widywałem Piotra wcześniej, natomiast poznaliśmy się w trakcie obozu aktywnej rehabilitacji, w trakcie którego on był uczestnikiem. Natomiast zaraz po tym obozie zawiązała się grupa aktywnej rehabilitacji, zalążek aktywnej rehabilitacji w Polsce. Piotr Pawłowski był członkiem, założycielem Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji, był członkiem pierwszego zarządu. Oczywiście Piotr nie najlepiej się czuł w aktywnej rehabilitacji z powodu ograniczeń swoich. Tam były bardzo, bardzo silne osoby, jeździł po schodach, w górę, w dół, uprawiały sporty. Ja sam z Piotrem pływałem też, ale no, nie widział, że to jest to miejsce dla niego i prawdopodobnie tam pomysł integracji to było to, co zrobił. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać. Wydaje mi się, że tamten kontakt z instruktorami ze Szwecji, którzy przyjechali, z osobami też na wózkach, które pokazał, że inaczej można funkcjonować, inaczej doświadczać tej niepełnosprawności, inaczej przypisywać sobie, tak? To nie, tak charakterystyczne. Ci Szwedzi, którzy do nas przyjechali samochodami, oni nie mieli znaczków inwalidzkich, bo oni ostentacyjnie zrywali, bo uważali, że mieszkają w państwie nadopiekuńczym i oni nie chcą takiej opieki, a my byliśmy w ogóle po drugiej stronie. Ale to rzeczywiście zmieniło zupełnie nasze myślenie i Piotra również na pewno. Jako młody człowiek, tak? On rozpoczął, to jest 88 rok, to jest 6 lat po wypadku. Po tym pierwszych kilku latach tych najtrudniejszych zaczyna szukać dla siebie miejsca. Nie ma organizacji w Polsce, które dają przestrzeń do tego, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła być aktywna, bo o tym też pamiętajmy. W tym czasie były organizacje i takie organizacje są, które były prowadzone lub zakładane przez osoby pełnosprawne, które chciały pomagać osobom niepełnosprawnym. Więc to jakiś szok, że same osoby niepełnosprawne mogą decydować o sobie i on konsekwentnie to robił do końca i pokazywał to. I rzeczywiście stykał się z takim, później oczywiście doszedł do stanu, że no, rzeczywiście męczyło go to, że tylko przez pryzmat wózka jest przez wielu odbierany. Właśnie przez jego talenty, może ten talent artystyczny, tak, to wiele innych talentów. Tak, ja jestem po prostu, nie wiem, dziennikarzem, jestem artystą, jestem szefem, jestem wielkim pracodawcą. Ja zawsze Piotra dawałem jako przykład takiej aktywności, jak człowiek może być aktywny. On był pracodawcą dla wielu osób. Patrzmy jako na przedsiębiorcę również. Ale rzeczywiście bolało go to, że zdarzało się, że był jedynie utożsamiany jako ta osoba na wózku, tak? Tak był traktowany i pamiętam z nim rozmowę, jak żeśmy zastanawiali się ze świętej pamięci Wojtkiem Wirowskim, tak, jego audycji, dawniej taka audycja poranna, Wojtek Wirowski prowadził i tam była rozmowa właśnie z realizatorami, że może by się coś innego nakreślić, bo my cały czas o tej 7 rano w tych programach weekendowych, no to tak trochę męczące i cały czas o tych niepełnosprawnych, ale my przecież mamy inne talenty. Uciekał od tego. Nie chciał, żeby osoby niepełnosprawne były postrzegane przez pryzmat swojej niepełnosprawności, bardziej, żeby były postrzegane przez to, co robią i takim rzeczywiście był człowiekiem. Czyli nie mówił o tym, jak się porusza, nie mówił, jakie ma ograniczenia i na dobrą sprawę nie wiem, czy nawet większość osób, które z nimi się stykała zawodowo, zdawała sobie sprawę z tych ograniczeń. Piotr wykorzystał ten czas, który był mu dany w taki sposób, w jaki mało kto go wykorzystuje. Zrobił tyle dobrego dla innych ludzi i tak bardzo właśnie poświęcił dużo czasu i energii na to, żeby... On czasem mówił, że to jest takie życie darowane. Żeby to darowane życie wypełnić treścią, która zmienia jakość życia innych ludzi, że z pewnością powinien, myślę, być dla wielu osób inspiracją. Na pewno jest inspiracją dla mnie, jakimś niedoścignionym wzorem tego, jak można nie marnować tego czasu, który tutaj jest nam dany i nie marnować w takim sensie właśnie działania na rzecz innych osób, oczywiście też siebie, bo to nie ma w tym nic złego, że w momencie, kiedy dotyka mnie coś, ja wtedy zaczynam rozumieć potrzebę i zaczynam rozumieć ogrom spraw, które trzeba jeszcze rozwiązać, trzeba jeszcze załatwić. Ale myślę, że byłoby dobrze, gdyby oprócz patrzenia na sportowców i na piosenkarzy i aktorów i modelki, młodzi ludzie, dzieciaki patrzyły też na takie osoby jak Piotr i też czerpały inspirację z ich życia. Był i jest wzorcem dla wielu osób i dla osób też w pełni sprawnych, tak? Mi się wydaje, że są w pełni sprawne, ale jest dla wielu osób i rzeczywiście jest wiele tego przykładów, tak? On odmienił życie na pewno wielu osobom, którzy nie są tego świadomi, ale też są tacy, którzy są świadomi, którzy się wzorują na jego działaniach. Wiele organizacji powstało dzięki jego inicjatywom, również taka działalność publiczna, tak? Na rzecz likwidacji barier, dostępności. Panie Tomaszu, wrócił właściwie przed chwilą ze spotkania państwa zespołu integracji z rodziną pana Piotra. Tak, to jest, staramy się wspierać bardzo rodzinę w tych bardzo trudnych dniach. Tak naprawdę Piotr też nigdy nie ukrywał, że to wszystko, co osiągnął, było możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu rodziny, żony Ewy. No i gdzieś tam dalej nas, pracowników. Jeśli miałbym jeszcze powiedzieć szybko, jeśli to jest w ogóle możliwe, szybko powiedzieć o tym, co Piotr zmienił, to myślę, że dobrze wszyscy wiemy, że ludzie się trudno zmieniają. Jako ludzie, jako społeczeństwo, że zmiany mentalne są bardzo trudne. A myślę, że Piotrowi właśnie się udało przez te 24 lata zmienić mentalność w Polsce, zmienić jakby spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami, zmienić pozycję osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. I to jest chyba ta największa zmiana. Ostatnie pożegnanie Piotra Pawłowskiego odbędzie się na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie w najbliższy czwartek o godzinie 14. Natomiast jeśli ktoś chciałby też Piotra Pawłowskiego pożegnać w inny sposób, zapraszamy do siedziby integracji w Warszawie na ulicy Andersa 13. Jest wyłożona księga kondolencyjna. Zapraszamy. Piotra Pawłowskiego wspominali Agata Stafiej-Bartosik, Ashoka Polska, Tomasz Przybyszewski, Integracja i Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Dziękuję Państwu za wizytę. Dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Darmo dostaliście, darmo dawajcie. To hasło 11. Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego, która odbyła się w Radomiu. Uczestnicy konferencji rozmawiali o wszystkich aspektach opieki nad osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami. Poza sprawami medycznymi, socjalnymi czy też prawnymi, sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom psychologicznym. Niemniej ważne było także i to, że mogli się spotkać i tak zwyczajnie ze sobą pobyć. Zawsze, jak pamiętam, ruch hospicyjny odnowiony 35 lat temu, zawsze takie spotkania były spotkaniami rodziny hospicyjnej. Ksiądz Marek Kujawski, szef Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, organizator konferencji. Z różnych miejsc Polski przyjeżdżali wolontariusze. U siebie tworzą taką lokalną rodzinę hospicyjną, a jeżeli takie zgromadzenie jak dzisiaj mamy, że z całej Polski, no to jest cała polska rodzina hospicyjna. I potrzebujemy takich spotkań, żeby podzielić się rzeczywiście doświadczeniem w posłudze, żeby też coś nowego usłyszeć, zobaczyć, żeby się zwyczajnie spotkać, nawet tej kawy napić wspólnie. To jest takie budujące i tak jak słyszę, to ludzie mówią, że przyjeżdżają też naładować akumulatory, bo posługa jest trudna, ciężka, a jak się tak spotkamy, jak wymienimy te informacje, te swoje doświadczenia i popatrzymy na siebie, że mimo upływających lat jeszcze jesteśmy mocni, silni, jeszcze chcemy pomagać, to się chce żyć po prostu. Hospicjum jest takim miejscem, w którym działamy trochę inaczej. Doktor Jolanta Grabowska-Markowska, Hospicjum Cordis w Katowicach. Chociażby dlatego, że działają tam ludzie, którzy chcą przyjść i pomagać. To nie znaczy, że w Państwowej Służbie Zdrowia nie ma ludzi, którzy chcą pomóc, ale myślę sobie, że taki człowiek, który przychodzi dlatego, że po prostu chce, że widzi tu swoje miejsce, on nie będzie z tych rzeczy, które normalnie obezwładniają służbę zdrowia, robił problemu. Będzie po prostu szukał innych rozwiązań. Ja myślę, że wolontariusz hospicyjny to jest właśnie taki pomagacz, który zawsze znajdzie rozwiązanie nawet z najgorszej sytuacji. Myślę, że wolontariuszem może być każdy. Doktor Maria Cygan, Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Pod warunkiem, że się przygotuje i że będzie nastawiony na ciągły rozwój. Nasz szef ksiądz Marek mówi, że człowiek jest z gumy, czyli może się rozciągnąć, może być elastyczny, ale również rozciąganie boli, nauka boli, zwłaszcza ta w praktyce. Ale jak się na to zgodzimy się na ten ból, to bycie wolontariuszem daje niesamowitą wolność. Chcemy pomóc innym ludziom, a równocześnie pomóc sobie, bo to nie jest tak, że to my dajemy, chory bierze. Nie, to jest tak, że my próbujemy coś dać, a tak naprawdę zyskujemy dużo więcej. Właśnie to jest jeden z motywów, że się trzymamy i że jesteśmy. Oczywiście my tworzymy grono ludzi, którzy są ludźmi sakramentów. Jesteśmy przedstawicielami wszyscy Kościoła. Kościołem wszyscy jesteśmy. Generalnie większość, 90 ileś procent to są ludzie świeccy. To są ludzie naprawdę praktykujący i czasem mówią, tak jak się spotykamy, że dzięki temu, że są ludźmi sakramentów, że Pana Boga się chwycili za nogi, to posługa bardzo trudna. Porównać ją można spokojnie z pracą górnika w kopalni 2 kilometry pod ziemią. To mimo tego dajemy radę. Relację przygotowała Anna Orzeł. I jeszcze zaproszenie. Centrum Myśli Jana Pawła II zmienia przestrzeń miasta w galerię sztuki w ramach projektu Sztuka w drodze. Akcja ma zachęcać do zatrzymania się w codziennym biegu i kontemplacji twórczości artystycznej, mówi Marcin Nowak, koordynator projektu. Bardzo nam zależy na tym, żeby realizować wezwanie Jana Pawła II, który w liście do artystów sformułował taką prośbę i zaproszenie do tego, żeby odbudowywać zerwane przymierze pomiędzy artystami a kościołem, pomiędzy artystami a wiarą. Więc my wierni jakby wezwaniu naszego patrona staramy się taką przestrzeń odbudowywać, poszukiwać nowych epifanii piękna. No i projekt Sztuka w drodze jest kolejną odsłoną naszej aktywności, naszej działalności. Stworzenie przestrzeni spotkania, czyli galeria w przestrzeni miejskiej. Do końca listopada jesteśmy obecni na billboardach i na wiatach przystankowych. To jest projekt taki zupełnie nietypowy. Ludzie nie mają czasu, żeby masowo odwiedzać galerie czy muzea i Państwo postanowili to odwrócić. Galerie, muzea wychodzą na ulicę. Tak, bardzo nam właśnie na tym zależało. Mamy świadomość tego, że żyjemy w nieustannym pędzie. Znaczy miasto jest po prostu taką przestrzenią, w której my ciągle biegniemy. Od spotkania do spotkania, w biegu, nieustannym napięciu. I nawet się zastanawialiśmy, czy to jest taka przestrzeń, gdzie można jakby dodać sztukę do oglądania. Ale pomyśleliśmy sobie, że zawsze staramy się w centrum działać trochę niepokornie jakby i próbować takich nowych środków wyrazu. I pomyśleliśmy sobie, dlaczego właściwie nie. I tak stoimy na przystanku tramwajowym i tak gdzieś się zatrzymujemy na chwilkę. A nawet jeżeli nie, to mamy taką nadzieję, że prace artystów skłonią do tego, żeby na chwilkę wyjść z tego kołowrotka, z tego naszego zabiegania i faktycznie w przestrzeni miejskiej spotkać się z pracą artysty, która w jakiś sposób może może nas zaciekawi, zaintryguje, zaniepokoi również, bo chodzi o to właśnie przede wszystkim nam, żeby wyrwać z takiego działania na automatycznym pilocie, jak w biegu, i liczymy, że te prace naszych artystów, którzy przyjęli nasze zaproszenie, będą pełniły właśnie taką rolę i już dostaliśmy informacje przez media społecznościowe osoby, która zobaczyła pracę Oli Pulińskiej na przystanku, na jednej z wiatr w Śródmieściu i napisała, że to jest tak niesamowicie piękne, że bardzo dziękuję i gdzie może spotkać tą pracę, nabyć jakoś, bo jest poruszona tym. I to nas bardzo cieszy, bo to nam właśnie chodziło, żeby ta sztuka towarzyszyła nam w drodze do pracy, z pracy. Jakich artystów można będzie zobaczyć w przestrzeni miejskiej? Sławomira Zbioka Czajkowskiego, Oli Pulińskiej związanej ze środowiskiem i wspólnotą Vera Icon, a w listopadzie będzie praca Mariusza Libla, który też dla nas przygotuje swoją interpretację wolności według Jana Pawła II. Trochę się robi tradycja w Centrum Myśli Jana Pawła II, bo rok wcześniej z kolei robiliśmy murale w przestrzeni miejskiej. Do tej pory te murale można zobaczyć. Mural na Świętokrzyskiej na wysokości ronda ONZ i na Frycza Modrzewskiego 24 na warszawskiej Pradze. Ta akcja to nie tylko sztuka, która się pojawia na ulicy, ale to też spotkania, na które może przyjść każdy. Tak, przed nami już najbliższe spotkanie 18 października w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w sali kolebkowej. Serdecznie zapraszamy, będziemy rozmawiać na temat relacji między muralem a ikoną. Czy to w ogóle są rzeczywistości w jakimś sensie ze sobą pokrewne, czy nie? Zapowiada się bardzo ciekawa debata, więc już serdecznie teraz zapraszamy. A kolejna debata też w ramach projektu Sztuka w Drodze 22 listopada również w Zamku Ujazdowskim Centrum Sztuki Współczesnej. Debata odbędzie się pod pytaniem, czy łączy nas źródło, bo faktycznie to jest w tym projekcie jakoś motyw taki przewodni, ponieważ jak się do niego przygotowywaliśmy, jak szukaliśmy inspiracji, to okazało się, że polska sztuka street artowa, czy taka w przestrzeni miejskiej, jest ściśle związana z wolnością, dlatego że to właściwie już jest związane z Polską walczącą na murach, później ruch pomarańczowej alternatywy, wszystkie różne takie ruchy kontrkulturowe w latach 70., 80. Zawsze ten nerw wolności był obecny w polskiej sztuce ulicy i wydaje nam się, że to jest taki pomost, który może być przestrzenią wspólną z artystami, którzy właśnie są buntownikami, walczą z taką konsumpcyjną wizją rzeczywistości. Czy tak jest rzeczywiście? Zobaczymy. Zapraszamy serdecznie na odwiedzenie strony Centrum Myśli Jana Pawła II www.centrumjp2.pl. Tam są szczegółowe informacje o debacie, o całym projekcie, też o wszystkich innych naszych projektach. www.centrumjp2.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy.